94e qaida bi tamit batay ci walu commerce lay wax affaire riba yoyu lay wax muy jurom ñentel fukel ak jurom ñent bu cheikh sayyidi salahuddin at-tijani radiyallahu anhu radahu anhu bihi wa saqana allah min bahrihi bi a'zami al-ku'us wal awani indi moy al-jahl bit-tasawi kal-'ilm bit-tafadul al-jahl bit-tasawi kal-'ilm بالتفاضل الله الله الله الجهل ريري بالتساوي تي ييمو كالعلم كيمو خاملا بالتفاضل تي گنالنت خمغا دا فا حرام ني جاي دار موي ريبال فضل مانام ريبال فضل موي اي مبير يو خامتاني داغ لين دي جاي واي سوف كو مبير نورو ووني موتاخ بن بيغي جوخ كو گنال تي كاولي تي داس wa inshallah dinañ ci dugg dinañ ci joxe exemple inshallah ci gattal rek mais bu fekkante ne mbiri dañu wara tolo sumay jënd riri gima riri ndax tolo nañ mok xam bi may xam ne ngeenel lañu ben la buma xame ni geenelante amna rek day daal haram tay buma yoré sama 500 francs mané dama koy wéccé ko nga war mako wécc mais li nga ma jox ci wéccé man xawma ñaata la bu boba lol day daal haram alors que ndax lan ndax reere gi mako reere mok ben ci ñaari manam ben ci le fait que lima la jox upp wala li nga ma jox upp ma xam ko ñoyam niki nonu suma ndax tamit dafa haram ma jox la 500 francs nga dima wécc daat may jox 450 ne fukki dërëm yi ci tass ya koy téé tout simplement parce que dang ma wécc dang ma rendre service bob deng lol day haram deng parce que lima la jox mom nga mo wara delo tout simplement té loxo ak loxo la wara don légui lol day daw ci yu bari bari bon mi ngi jox exemple mune qaida bi mune mi ngi tukke ci cheikh salah radhiyallahu anhu mune lima rawahu muslim wa an-nasa'i عن جابر رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم كيلها بالكيل المسمى من التمر من دول يا الله صلى الله عليه وسلم نهى تيرنا رسول الله دول يا الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة تي جاي أب صبرة مي أب تارك أب أب أب أو سي نون رك من التمر تي تاندر ما نام aw taw tandar mo non rek wala aw jall wala jall la yu'lam mo xamne xamuñu kayluha manam natwayam bil kayli ci natwa al musamma ba ñu mëna tuddu mina tamri ci tandar ma mëne fu ta wax ne li nangami kilo la wala nangami manam volume bi nangam la mëne fu ko wax du kon du poids bi du volume bi lañ xam mëna wax subratu jallo moy ma jomi aw li ñu dajale rek mina taami ci ci ñam bila kaylin ci lo xamantene amul kaylu amul natway natuñu ko manam amul volume wala wasna niki non du amul mandaxe moy amul poids muné kon fala ya juzu bayo jinsin bi jinsihi katamrin bi tamr wa qamhin bi qamh wa zay wa zabibin bi zabib wa ahaduhuma majhulul miqdar fa hadha yakunu riban kon tu dagan abadan ngay jaay ben xet ak xetam comme tandarma ak tandarma wala bok am pep ak pep deng wala bok du demé neké ay olive wala raisin yoy ak moromam alors que ben bi ci ñom ñaar natuway bi dañ ko riri manam poids bi wala mesure bi limi mesurer ci litre wala limi mesurer ci poids dañ ko rerer lolou du meuna dagal comme tay munuma ñew ne la yorna saaku ci jox ma sa saaku ci bi nga xamne pakistan la ma jox la sama saaku ci bi nga xamne richard la wala siam la au moment wu xamuñu saaku ci bi nan lañ tollu manam poids bi lan la boba da lon riba lay don lolou du dagal niki nonu munuma wax tamit ne man de sama kilo ciéb bi nga xamantene togguna ko mom la lay jaayé kilo ciéb bi nga xamantene togguñu ko lol tamit du dagan parce que tiep bi buñ ko toggé day gëna manam day gëna bëri kon poids bi dootul tolloté lol tamit day da nek lo xamni dafa haram ak yenen topal lol wala baye wax yoyep mënu nek manam mëno né par exemple na la jox dugub nga jox ma lax wala fondé du mëna né parce que mënu ñu xam ndariñ gi le fait que ñu riré nak poaw bi lan mo ci nekkon deug deug biñu togg lo fait que ñu mën ko riré lolu ci bopam moy tax ñu manam mom ak ñu xamné amna benn ci ñom ñaar bu gën morom mi lolu benn lay doon ya nga dégg voilà mu daal ni cheikh salahuddin radan dan fa an ubadah ibn samit حديث عبادة بن صامت رضي الله عنه فعن عبادة بن صامت رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد رواه مسلم جسنا حديث بي مبولم أتي ربا bo maîtriser hadith bi mo maîtriser ngi len atay riba yep sa tourne autour de hadith bi comme ni nga xamantene hadithu al musii'u li salati ni nga xamne julli presque lepp tourne autour de hadith bobu ni ñi julle fi tam hadith bi ni la nga dafa am hadith yo xamantene manam yep sa tourne autour de lo comme hadithu sayyidina usman radiyallahu anhu bi mi jangale njappal yentou sallam nga xamne hadith yep sa tour mom moy hadith far bi nga xamne lepp sa tourne autour de mom ak bu zayd bu abdullah ibn zayd mi radiyallahu anhu yoy ñoy hadith yi nga xamantene bolem hadith yu japp tourne autour de ñom hadith ya aisha radiyallahu anha ak bu yaay maymuna radiyallahu anha ñom ñoy hadith yi nga xamantene lepp lu aju ci cangayal farata day wër wër lo ci hadith yoy niki nonu ayatul wudu ay bi tamit moy lepp lu aji ndiap yoy tourne autour de ñom et cetera yoy ak yoy dafa am ay ak hadith yo xamne atti yi ci yoy lañuy wër wërru atti mbiri comme yasalunaka anil mahid qul huwa adhan fa'tazilu nisaa fil mahid hatta yatahurna wala taqrabuhunna fa hatta yatahurna fa idha taharna fa atuhunna min hayth amarakum Allah ahad ay bobu lepp lu aji ci walu mbeur de tourne autour de ay bobu ak hadith nga xamne tan moy hadithu ñent hadith nga xamne mom lañ waxon ci umdatul ahkam biñu yegge ci babul hayd ayena lepp lu aju ci walu riba nak hadith bi lay wërwërlu hadith bi ni ñu ne mu ne parce que yi rek yi le riba mëna ne am ak lepp lo xamantene mëneuf nako natte ci yi mu ne az-zahabu bi-dhahab wurus ak wurus wal fiddatu bil-fiddati khalis ak khalis legi xolal wurus ak wurus khalis ak khalis ñom lan lañ bok am nañ valeur fiduciaire manam moy dafa am jëk motax kon boba euro day dugg ci biir ay francs cfa dollar et cetera yaangi deg ba pare tamit ay weñ lañ weñ ha manam ay métaux lañ yomé bu féké dañ ko mëna nat et cetera wal burru bil burr burr moy blé motax wala fi nan mburu mburu burru al burru bil burr ash-sha'ir bil sha'ir sha'ir moy orge genre voilà orge mom ben façon am pep la kon burr ak sha'ir manam orge ak blé bi lan lañ bok ñom ñep ay pep lañ motax dugub day demëna duggalé ci biir hein pep yi ñu tuti ciép et cetera yi yop nga xamné dañ non lañu mëna duggalé ci biir ba paré yi lan lañ bok moy dañ leen di lek ba paré dañ leen mëna nat niki non dañ leen mëna pécé kon yi ñoom ñoy duggal té wat tamru bi tamr tandar mak tandar mom tam dugg na ci biir légui mu ne wal milh bil milh khorom ak khorom bu boba moy saf safal yi safal comme ay sucre ñoom et cetera gaay xam dañuy dundu dañ leen di dundé manam essentiellement ci biir li ñi lek dañ leen ko ci bolé kon yi yu melni yépp ci la riba mëna existé mu ne misla légui riba bi ci nu mëna nek mu ne la mislan bi mislin kem ak kem lañ wara doon sawaan bi sawaan ñoy yemu ñom ñep lepp ño tolo yadan bi yadin loxo ak loxo kon ñom ni lañ leen di jaayé kep ku ci def interaction ci biir mbir yi nga xamne mom lañu tuddu boba dafa wara nek loxo ak loxo manam content sino riba bobu riba nasi alay tuddu bu contentul rek riba nasi amoyam ba pare sawaan bi sawaan yadan bi yadin ben ñoo wara legi mislan bi misl legi manam dañoo wara nuru dañoo wara tolo manam tay budé ci pc dañoo wara tolo liñ leen pc wala budé luñuy mesurer la luñuy nat la par rapport ak ay nat ñu nat ko mais na nek tamit luñuy dundé motax fook mu nek luñuy dundé tamit motax par exemple ay yi nga xam tane kenn duko nat yu melni comme lu demé neké xal lol riba du ci am riba du am ci xal par exemple ndax xal kenn duko jaay ludul par exemple par ay camion wala yoy lañ koy jaay wala ñu jaay ko par nu tud par ben wala yoy mais kenn duko jaay par pc wala par nat deng motax riba mënul am ci xal par exemple ak yu mel non deng ay papaya ay yoy yep riba du ci am kon ben ñoyam deng kon ci yi la mëna am motax riba dafa am ci yu muy am ak yu mudul am yoy il faut nga xamé le riba par exemple mënul am ci kër mën na né sama fukki kër ya nek ci dakaru jaay na la ko sama ben kër ba ne ci lyon lool mën na né mais mënuma la wax par exemple mën na la wax tam sama tuba yi ak sama chemise yi hein yow comme chemise bi nga yor marque la man bima yor du yima yor du marque légui ñaar yi dama na la ko jox yoy yep riba du ci dugg riba dafa am ci yu mu dugg ak yu mënul dugg yi mu tuddu ci le riba du dugg yi mu tuddul ak maam yi mu tuddu ak yiñ ko mëna natalé ci le riba du dugg yi nga xamné tuddu nako té mënuñ amul ak yuñ ko mënul natalé yoy riba tuddu ko subhanallah mune kon riba nak fuy am ñaari xet mo am mu liñ wax ribal fadl ak ribal nasiha ribal fadl moy gënalenté gi kon waruñu gënalenté manam tay kilo ciéb siam buma lako bëggona wéccé ciéb fokk ma jox la kilo nga jox ma kilo ciéb ak ciéb bobu lumu mëna don wa lumu mëna don deng wala mune fa idh ikhtalafat suuti hadhihi al-asnaf yila xet fa bi'u jaayilen kayfa shi'tum num leen nexé iza kana bu fekente nek na yadan bi yadin loxo ak loxo manam su fekente ne xet yi wute nañ numu la neex man nga ko jaay sama auto bi kay ma jaayelako kay ma jox la fukki auto nga jox ma sa keur gi mën na ne kay ma jox la sama Peugeot bi nga jox ma Mercedes mën na ne même bu fekke tolo wuñ et cetera ak yeneen ak yeneen numu la neex kay ma jox la xaaliss mën na nek trop ma jox la marchandise nga jox ma benen marchandise yoyep mën na ne mais nak iza kana yadan bi yadin bu nekké loxo ak loxo bu nekké loxo ak loxo kon il faut mu nek content sinon il faut que mu leer ne dama la lebal nangam lol motax même ci amna lu am solo lo xamantene ci riba day duggu moy tay munuma la jox ne la kay ma jox la 5000 francs nga wéccu ma dang ma wara wéccu 5000 francs yi légui ha wa ha comme ni ko sayyidna omar wa radhiyallahu anhu ci benen hadith bi nek sahih imam bukhari hadith bi ni yadan bi yadin la wax loxo ak loxo am mingi ni nga dello mako légui tay sans tarder parce que su fekenteene dafa tardé dafa yex daño tok manam bu boba riba day dugg lol moy riba nasiha légui su fekenteene tay par exemple dama ne ra dama lay jox 5000 ngane man 4500 la fi yor man la wa jox ma lima yor li nga yor après man suba ma delu ci jox nga jox ma 500 yi boba lol tamit riba la bu tuddu riba nasiha parce que dafa war nek lan content moy loxo ak loxo leer na sino lol su munu nek nganima nga lebal ma khales bi bima soxla après suba ma delo ci lako lol mo meun ne deng waye wolof yi bo len defé lol dañuy daw khales bi gis nga xam nga fi fulol fulol xam nga bir bi mu wor motax sayyidna umar radhiyallahu riba daf ci don insister de telle sorte que daf don wax ne kep ko xamantene manul manam jangul bayo manam amul xam xam ci walu njaay ak jind kitabul buyuay maîtriser ko motax bok na ci yi nga xamne mo gëna jaram maîtriser rawta na suñu jamono ci xam xam fiqh moy lu aju ci walu njaay ak jind mom da doon wax ni kuko maîtriser wul la manam nagn ko jëlé ci marché bi mom da daan wax dañ koy jëlé ci marché bi mune tabban lahu taskarignel nako ndax lan mune ndax day duggal ci nit ñi ci rebbum yalla wala mo mu duggal ci bopam manam da ci dugg wala mu duggal ci nit ñi rek wa motax hasan al-basri radiyallahu anhu biñ ko laaje nako ndax kon mais riba mom xana ci ñi xam rek la xaram parce que xam nga en fait affaire yi dafa sew motax ci walu riba ku amul xam xam te nga dugg ci riba ku amul xam xam kitabul bu yox boko maîtriser wul ci walu fiqh tem nga dugg ci riba ci lu mu gëna gaaw legi mu ne ñu ne ko mais xana ñi ci ki rek la dagan xana ci ñi am xam xam rek mu ne deet manam ci ñu am ay mu ne deet bu don lool la kay kon ñi am xam xam rek la sharia yi concerna haramu ci ñom kesse deng mune cheikh salahuddin radhiyallahu mune kon fa hadha nassun ala wujubi shartayn idha tamathalat al asnaf kon li hadith yi day da fay leral ne ñaari chart dafa wara am ci bu mbiri nuro wi xéetu li ñi jaay ak jënd bu ñu nuro wi te mu dugg ci biir xéetu riba mëna am moy lan al misliyatu fil wazn wal kayl wal qabd fil majlis moy al misliyatu ak nuro le dañu wara kemo ci was manam ci poids ak ci mesure ak wal ak tamit benen condition bi moy légui ci jotay bi lañuy jël affaire kenn ku tek jël sa marchandise sa yef bi nga jaay muna fa idha ikhtalafat al ajnas fa hunaka shartun wahidun wa huwa al qabd fi al majlis su fekente nak xet yi dañu wuté bu boba ñaari chart rek mo fi nek te mom moy jël ci jotay bi lolu qa'ida la bo xamantene bu am solo la wallahu ta'ala a'lam.